Bon dia, tal primavera. Som la Mar, la Carnero, la Inna, jo, l'Unai. Ens barrellem els lleons i lleones, andres i dragolines i girafes, i ens passem molt bé. Amb l'Àlex els convertim en petits jardiners i plantem plantes aromàtiques. Amb la Sara convertim en petits Canzarias. Veiem un munt. Experimentem amb la Sílvia. Som petits científics. I en la Virgínia ens convertim en mecànics. I en la Raquel som petits entors. Amb la Rita ens convertim en petits entors. Estem aprenent moltes coses dels tallers. I quan que gaudim? I fins aquí. I esperem que us hagi agradat el programa. Si vols estar la primera, escolta'ns a la primera. Un petonet. Desde el día que al mundo llegamos, nos llega el brillo del sol. Hay más que mirar donde otros solo ven, más que alcanzar en lugar de soñar. Son muchos más los tesoros de los que se podrán descubrir, y bajo el sol protege.